Bir racılar, macaralar var böyle, asiller, rahipler. Onlar lüks yaşıyorlar bunlar böyle. Halk baskı altında. Kiliseler sömürüyor insanları böyle. Yalnız her zaman yeryüzünde mutlaka üç tane evli var, kutup da bunlar vardı. Her zaman vardı böyle. Peki bunlar nasıl yetişiyor bunlara böyle? Bir meşre bazı veysleri, veysi. Veysel meşre bir meşre böyle böyle. Yani Rabbim onlara yetiştirir bunlar mutlaka böyle. Yani kendi aklını bulur bunlara böyle. Bir de her sene Mekke'de paneli kurulurdu böyle. Ülkaz Çarşı vardır orada. Mekke'nin adı dışında her sene burada paneli kurulurdu böyle. Büyük kalabalık olurdu. Zilkad ayında, hac aylarında kurulurdu oraya. Her tamı Araplar gelirdi buraya böyle. Mal getirirler, alırlar, satarlar, alışveriş olur böyle. Bunun dışında bir daha da ne vardı? Yarışma vardı. Şiir yarışması, şiir. Bak muhtemelenler. Bak neden ama bu? Neden böyle muhtemelen? Oraya gelenler tabi hazır bir sene hazırlanıyorlar. O şairler. Şiir yazıyorlar böylece. Okuyorlar devreden şiirlerini. Kimin şiiri orada birinci gelirse o şiir Kabe'nin duvarına asılıyor. Deri yazıyor. Yazıyor böyle böyle. İki tane şiir vardı o zaman Kabe'nin önünde. En üstte Emre Kayısır'ın şiiri vardı evvel böyle. Şimdi neden bu şiir oldu orada oryum hatırına böyle? Şiir veciz sözler. Çok farklı kelime kullanır şiirde komutan böyle. Arap edebiyatı bunda gelişmiş şiire gelişmiş derler. Neden böyle? Tayk açsa bunları zihin açsa anlayışları bunların da konuyu ki anlayabilirsinler. Onun altyapısı oluyor bundan böyle. Şimdi gelelim inşallah. Salgın akşamı biliyorsunuz. Peygamber'in nuruna bahsettik. Adem babamızdan başladı. Şehit Nuh izlerken böylece kime kadar geldi? Peygamber'in babası Abdullah'a kadar geldi bu nur. Nur, yani Peygamber'in nuru Abdullah'ın alnında parlıyor derler böyle. Adem babamızdan beri peygamberimizin nuru babadan oğula intikal ediyor. Kimin alnında o nuru varsa o kişi başka olur derler böyle. Ağır yapı olur, dürüst olur, iffetli olur, hayal olur, temiz olur, güzel ahlaklı olur ve karlı olur böyle. Abdullah da bu şekilde alnında nuru parlıyor. Gayet mütevazi, alçak gönüllü, haramdan sakınan o dönemde bile. Derken Abdullah'ın evlenme çağı geldi. Hatta o zamana göre biraz geçti bile. Belki evlenme çağı onlar böyle. 25 yaşına geldi, evlenme çağı geldi. Babası Abdülmuttalip, Kureyş'in reisi, ağır otorite bir kişi. O zaman da genelde çocuklar babasına bırakır evlenme işini. Yani yolda bulmaz onları eşlerine, eşlerine muhtemelen böyle. Kız erkek olsun böyle. Abla da karışmıyor, babasının elinde bu. Abdülmuttalip babası, peygamberin dedesi olacak yani. O da devamlı oğluna kız arıyor. Fakat hiçbir kızı bunun gönlüne yatmıyor ama. Neden? Çünkü o kız ablanın ona geçecek. Peygamber anne olacak peygambere. Böyle. Her kadına nasıl umut muhtemelen böyle. Yani peygamber doğurmak, evliya doğurmak her kadına nasıl olmaz muhtemelen. Sadef vardı bunda. Bir gün bir toplantı olmuş bir yerde, Kabe'ye oturmuşlar bir grup insan, konuştuk kendi aralarında. Oraya da Abdülmuttalip de, onu oturuyor yanlarına bakıyor. Konuşuyor oluyor, Mekke'de Vehb'in kızı Amine, ondan bahsediyorlar. O cahile döneminde, Hazreti Amine gayet hayalı, iffetli, namuslu, şerefli ve çok da güzelmiş kendisi de. Her şey aile güzel böyle. Konu orada o konuşuluyor. Her kadına bir güzelliğinden bahsediyor, bir tarafından bahsediyor. O anda Hazreti Abdülmuttalib'in bu gönlüne yatıyor. Tamam benim oğlum Abdullah'a bu layık böyle diye böyle. Tabi babasını tanıyor. O zaman belki küçük bir kasaba. Gidiyor Vehbi'nin evine gidiyor. Abinin babası. Tabi kapıyı vuruyor. Kim o? Ben Abdülmuttalib. Çıkıyor, açıyor kapıyı ama ve şaşkın şaşkın böyle, dalgın dalgın böyle Abdülmuttalib'e bakıyor. Hatta buyur bile diyemiyor anda böyle, kendine geçme şekilde. Diyor ki Abdülmuttalib, ve ne oldu ayrıca sana böyle, seni ben bir farklı gördüm bugün, ne var sende? Kendine geliyor, içe gir anlatayım sana böyle. İçeri girince, diyor ki, ya Abdülmuttalib diyor böyle, gece rüyamda diyor, dün gece rüyamda, dedemiz geldi diye, İbrahim Aleyhisselam. Onun torunu oluyor böyle. İsmail Aleyhisselam var böyle. Dedemi İbrahim Aleyhisselam rüyamda gördüm. Benim evime geldi. Bana dedi ki diyor, ya Vehb, ben senin kızın Amine'yi Abdülmuttalib oğlu Abdullah nikahladım. Size bunu kabul edin bana diyor. Ben diyor, rüyayı çok açık net gördüm diyor böyle. Yani dedemi İbrahim Aleyhisselam'ı nur şaşırdığında o kadar güzel diye böyle evimize geldi, ev nurlandı, bir hal değişti, uyandım kendime gelemiyorum hala diyor. Onu isteyin böyle diyor. Ama düşünüyorum bugün diyor, acaba ne yapsam? Gideyim aldım bu durumu söyleyeyim acaba? Sıkıldım söylemeyen sana bana diyor. Bak sen buraya geldin muhteremler. Tabii Abdülmuttalib bunun üzerine böyle tamam diyor. Biz bunu kaybettik muhtemelen böyle. Bunlar birbirine sarılıyorlar birbirlerine. Bazen dedem İbrahim Aleyhisselam bunlara birine layık gördü. 12 yani alt etti bunların. Ve kaybettik bunlar böyle. Bunlar da o günün Kur'an'a göre hemen nikah altı ediyorlar muhtemelen. Nikah altı yapılıyor. Nikah altı yapılıyor. Amine ile Abdullah yapıyor böyle. O dönemde evlenmek çok kolaydı mı? Çok ama kolay muhtemelen böyle. Söz, nişan, tantana, gelin alması, şunlara, bunlara, davetiye, mavetiye, şey bir şey yok mu böyle böyle? Birindeki akde, mehir konuşuluyor, mehir konuşuluyor böylece, şu kadar mehir istiyorum böyle, kabul ederse ilk akde yapılır, o kadar. Eğer uzarsa gideceği yer, gelin devele giderdi Arabistan'da. Yakınsa yürü gider muhtemelen böyle. Yani birkaç şey olur, giderdi bu şekilde böyle böyle. Çok basitti. Hemen tabii evlenme vuku buldu. Buldu bu kendisine. Abdullah'a çok aşık kızlar vardı Mekke-i Mükerreme'de, kızlar. O kadar güzelmiş, ağır yapılı, bekarlı, sabırlı, ahlakı güzel, yüzü daha güzel, andan nuru hepsinin daha güzel. Aşık olmuşlar muhteremler. Hatta evli kadınlar bile ona teklif ediyorlar böyle, evlenmesi için. Tam nikah alınmışlar Amine'yle beraber, karşısına bir genç bir hanım çıkıyor. Varaka bin Nevfel'in kız kardeşi bu da, Varaka bin Nevfel'in. Az daha önce geçti ya böyle, Mekke'den büyüklerinden böyle, onun kız kardeşi. O da pek boş değilmiş böylece. Bu ablanın durumunu görünce, mutlaka bundan diye iyi insan doğacak bundan diye müteremler. Amacı Abdullah'tan ziyade o şu annesi olmak bunun niyeti böyle. Öne çıkıyor. Babullah biraz durur musun? Duruyor. Ne olur diyor, beni kel al. Bir gece olsun seni yatayım, bir sene sonra boş ver beni. Ne olur beni kel al. Allah aşkına çok bunu yalvarıyor. Ve bunun çok develeri varmış. Hepsi heybet çamlarına diyor. Hepsi heybet çamlarına diyor. Ne olur nikah al beni diyor.

Yemen'in başları sana da Kabe'den daha büyük bina yaptı. Çok ama süslü püslü. Altınlar, inciler, yakutlar, işleri bunların muazzam göz kamaşlı süslü püslü böyle ister temiz. Ve Arabistan'a haber gönderdi. Artık bunu tavafa geliniz böyle diye böyle. Kabe gitmeyen devletten belki gitmedi oraya. Hatta biri kızıyor buna. Gece giriyor işçiye muhteremler. Dışkısı yapıyorlar. Tuvaleti yapıyor işçiye muhteremler böyle. Hem dışkısını böyle yapıyor böyle. Oraya kaç tane giriyor yapıyor böylece. Bakıyor sabah nöbetçiler. Bunu görünce haber oluyor Ebre'ye. Muazzam köprüyü kızıyor. Ben gideyim o Kabe'yi yıkayayım da diyor. Ona buraya oraya gelirler muhteremler böyle. Büyük orduyla geliyor. Mekke'nin dışında kaldı daha derken. Tabii kısa geçelim bu konuyu. Mekke'ye karşı kaçtılar. Yani savaşamazdı tamamen orduyla. Savaşamazlar. Bunlar dağlar tepelere kaçtılar bunlara böylece. Artık Kabe yıkılacak yani bu. Önlenemez de bu şekilde. Ama Rabbim onlara bir kuş gönderdi. Kuş. Ebabil var ya. Geliyor elimde ekibimiz. Ebabil termiyim böyle. Ebabil kuşlar muhtemelen böyle. Deniz tarafından geliyor kuşlar. Yani Kızıldeniz'den geldiler. 70 kilometre aşağı yukarı Mekke'ye bu kadar uzak kadar böyle. O taraftan geliyor kuşlar. Her kuşta 3 tane taş. Doğu kadar. Biri gagasında. Biri bir pençesinde, biri ilk pençesinde. 3 tane taş muhtemelen böyle. Ama kimyasal taş muhtemelen böyle. Rabbim yaratmış mı bir yapımda böyle. Hemen kuşlara geldiler. Kim bizi attılarsa böyle başına giren ta altına çıkıyor muhtemelen. Delirek böyle, yakarak çıktı böyle. Aynı zamanda kaçıp oradan kaçtılar, onu yaralı kaldılar. Geber tabi bunlar bu şekilde. Şimdi bu Ebre'nin bu yıkmaya Kabe'ye gelmesi ne oldu? Yine hayırlı oldu muhteremler. Arabistan'da Kabe'nin kutsallığı kabullendi. Bu Beytullah, Allah'ın evi. Allah bunu koruyor diye. Neden? İslam'ın 5 şartından biri hacdı muhtemelen böyle. Namazda bile kıbleye dönüyor, Kabe dönüyor bu şekilde böylece. Rabbim bunu bu şekilde kutsallaştırdı Kabe'yi. Ona saygı arttı bu şekilde. Derken artık Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi doğumu da bir taraftan yaklaşıyor. Hazreti Amine şöyle buyuruyor muhteremler. Ben diye gebe kaldığım zaman hiç diye gebeliğimi anlayamadım. Yani diğer kadınlarda olan o olumsuz şeyler bende olmadım muhteremler böyle böyle. Hatta diyor karnındaki yavruyu ben taşımadım, o beni taşıyordu diyor muhteremler. Yanında hafledim ben böyle böyle. Bir aşere meşhur var mı? Mesela kadınların meşhurları bunlar böyle. Hiçbir şey olmadı bende muhtemelen böyle. Anlamadım gebelimi böyle. Doğumu da öyle oldu doğumu da muhtemelen böyle. Hiç sanı çekmedi muhtemelen böyle. Anlamadan gündür gibi doğum o şekilde bir doğumunda böyle. Tabii aylar geçti. Haftalar geçti, günler geçti artık, İsa'lara geldi. Yani bu gece iş geldi muhtemelen. Geceye iş geldi böylece. Hazreti Amine'nin gözünden perde kaldırıldı, kalp gözünden yani muhtemelen. İnsanlara bir baş gözü vardır, bir de kalp gözeler, yani gönül gözü. Yani kalp et parçası değil böyle. Kalpte bir gönül vardır, nurani vardır böyle. Her insanda var böyle, gönül vardır. Her insanda gönül vardır. Eğer kişi gönlünü, duasını korursa, temiz tutarsa, gönül öbür alemine bağlantı kurabilir muhtemelen böyle. Yani gönlüne doğar böyle. Mesela biri gelecek, bir iş yapacak, o iş hayırlı mı, hayırlı değil mi böyle, onun gönlüne doğar muhtemelen böyle. Kiminin gönlü temizse böyle, ahlakı güzelse, yani duvara böylece. mesela bir iş yapacak, yani aklını yapmasını uygun görüyor, aklı danışık kişiler, ama gönül istemez muhtemelen, sıkılır gönül böyle. Onu yapmama gerekir muhtemelen böyle. Yola gidecek, yola gitmesi yerine yola gidecek böyle, gönül istemez böyle. Yani gönlere ağır gelir, sıkıntı gelir, dar gelir böyle, istemez gönül. Eğer o durumda giderse, mutlaka başına bir şey gelir muhtemelen böyle. Derler böyle gönül ehli. Gönül ehli muhtemelen böyle. Bir de ne derler bunlar? Hissi kabilel vuku. Meydana gelmeden önce bunu hissetmek. Yani başına bir şey gelecek mesela, ya biri geliyor bunlar, hisseder bunları. Bir de bunun dışında, eğer bir gönül daha da uyanık olsa, gönül uyansa muhtemelen böyle. Yani biraz dünyadan kopsa gönül, dünyadan kopsa biraz böyle, Allah yönelse, artı yönelse, ibadete meşru olsa ama bilinçli, şuurlu, uyanık olarak böyle. Zikrullah ile gönlünü kişiye nurlandırırsa, o zaman kalbin gözü açılır muhtemelen der. Ama öyle göz yok. Yani kalpte keşif olur, gönülde. Keşif olur böyle. Neyi görür? Ruhları görür muhtemelen böyle. Kabristan'a gider, ölüyor orada görür muhtemelen böyle. Bak ölüyor onu görür, onunla konuşurum. Melekleri görmeye başlar onları. Kalp kulağı derler böyle. Onlarla konuşabilir, görmeye başlar. İşte hasta amelin de o gece gönül gözü açılıyor muhtemelen böyle. Açılıyor, gönül gözü böyle. Yani keşif açılıyor muhtemelen böyle. Yedi kat semaları görüyor, gökleri. Melekleri görüyor. Cenneti görüyor, huri kızlarını görüyor cennette muhtemelen. Yeşile girilmiş huri kızları. Birbirine müjdeliyorlar peygamber geleceğini. Dünya hemen gözü önüne geliyor, her şey önüne geliyor. Bunları görmeye başlıyor. Yine o gece evinde iki tane kadın vardı böyle. Medine halkı, Mekke halkından böylece, yanında da böyle. Bir de görümcesi, halası oluyor, adı Safiye. Üç tane kadın vardı, dünya kadınlarından. Bunun dışında Hazreti Meryem geldi. Hazreti Asiye geldi. Firavun zevcesi böyle. Büyük kadınlar bunlar böyle. Geldiler böyle. Bir de cehennetten kızlar geldi, huri kızlar geldi. Abdümenaf kızına benzeyen diye emin olun. Abdümenaf kızı uzun boylu olmuş bu dönemler. Onlar daha sevmiş ona bu şekilde. Abdümenaf kızları yani şeklinde hurile gelir cennetten. Yeşil ipekler bürünmüşler. Ama çok çok güzel. Tabii huri kız o dönemler. Her taraf nur. Evin içi tamamen doluyor. Evin içi nur oluyor içerisinde böyle. Et dolaşıyorlar. Dışarıdan melekler dolaşıyorlar. Onda Cebrail Aleyhisselam'da üç tane sancak dikti dışarıya böyle. Biri doğuda. Bir battı, biri kağıt üzerine kondu böylece. Yani mesaj verdi doğmak üzere meleklere. Bir ara vermiş, bir ilahe okurmuş. Bir ara vermiş. Gelmeseydi nuri alem yaratılmazdı bu alem. Böyle yazmış levri kalem senin için ya Muhammed. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteremler, peygamberi anlatmak, yani hadimiz değil muhterem, peygamberimiz böyle. Ona melek-i hayran, melekler hayran muhterem, melekler muhterem böyle. Rabbim en sevdiği varlık, en sevdiği varlık muhterem böyle. Yer ki onun hürmeti yaratıldı muhterem. Hele peygamberi sevebilsek muhteremler. Laflı değil ama böyle. Sevebilsek. Bir de aşk deneyim, aşk Resul deneyim böyle. Peygamber aşık olmak. Sevgi başka, aşk başka muhtemelen böyle. Sevgi hafifte böyle, etkilemez fazla kalbi, gönlü böyle. Aşıkın yüzü kara sarı olur muhtemelen, aşıkın yüzü kara sarı olur muhtemelen. Kalp yanar. Yanar kalp. Aşk ile yanar muhtemelen. Kan ısınır. Kan ısınır. Kanın rengi karamsı olur muhtemelen böyle. Yani karası olur aşıklar böyle. Aşıklar yarı divane gibi oluyor. Yarı divane. Yani yarı delik oldu böyle. Resulullah der, başka göremez böyle. Nereye baksan onun hayalini gören muhtemelen böyle. Peygamber Selim'e böyle. Nasip hep nasip etsin benim işlerim böyle. Tabi Peygamber Selim'in de bir yolu var. Onun sünnetini işlemek, sünneti seniyesini, sünnetlerini böyle. Peygamber ne yapmış? Namazı nasıl kılmış? Orucunu tutmuş? Hacı nasıl yapmış? Hatta yemek yemesi, oturması, yürümesi, konuşması, gülmesi, her şeye böyle uyumak muhtemelen böyle. Mesela çorap giyerken de, yani sünnet uyumak, çorap giyerken de önüne sağ ayak girilir, sol ayak sonra uyumak böyle böyle. Yani bir insan çorabını giyerken, pantolonu giyerken, gömleğini giyerken, gömleği giyerken sağ kolunu, pantolonu sağ ayağını, çorabını sağ ayağını, çorabını giyerken, hatırlasa peygamberimizi sünnet devleten, onda sünnet sebebi alır, peygamberle bir bağlantı kuruyor muhtemelen böyle böyle. Çıkarırken de soldan çıkarılıyor önce baktım böyle. Önce pantolonun sol ayağı çıkarılır, gömleğin sol kol çıkarılır, önce sol çorap çıkarılır muhtemelen böyle böyle. Otururken, üç oturuşu peygamberimizin. İki düzen otururdu böyle. Bağdaş kurudu, oturup üst ayağını dikerdi. Üç tür şey oldu böyle böyle. Beyazı böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri tebessüm eder, çok tebessüm. Gülümseme, dudak hareketi, sesi yok mu böyle. Yüzde yalnız tebessüm eder peygamber böyle. Ama kahkaya gülmez, hiç gülmez muhtemelen böyle. Hiç gülmez de. Bir gün soruyor sahabeler, ya Resulallah, hiç sen diyorlar güldüğünü görmedik. Halbuki Mevlam buyuruyor Fetih Suresi'nde, senin geçmiş gelecek her gün affolundu. Yarın cennete girin belirli. Neden hiç gülmüyorsun? Eshabım diyor. Benim gördüğümü görseniz size gülmezsiniz, çok ağlardınız muhtemelen böyle. Benim gördüğümü görseniz muhtemelen böyle. Ne gördüm peygamber muhtemelen böyle? Mesela peygamber bir yere gidiyor böyle, yalnız sahabeler var. İki mezar aramış oluyor böyle. Yani durdu. Oradan bir yeşil dal aldık, oradan kırdı. İkisine dikti. Buyurdu ki, bunlar azap görüyor şu anda, azap görüyor muhtemelen. Peygamber muhtemelen. Yani kabir azap görünü görüyor. Ümmetin içi yanıyor. Şimdi gelelim inşallah doğum gecesinde Mevlüt'ten aldığım bir parça da hoşuma gitti öyle böyle. Amine eydür, şu vakit ulu tamam. Amine eydür. Amine diyor ki, vakit oldu tamam artık. Doğum vakti geldi. Ama doğum sancı yok muhtemelen belki böyle. Doğma bu şekilde. Yalnız amile hatunun gözden tabii kalp açıldı. Her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Yerleri, gökleri, cennete her şeyi görüyor böyle. Ev işlerinde, yerlerde doldu, huri kısa işlerinde doldular böyle. Tabii farklı bir alemde o anda böyle. Ama sana çekmiyor. Önce geliyor oldu hayr-ı enam. O hayr-ı enamın en hayırlı varlıkla en hayırlısının dünyaya gelmesi artık vakti geldi. Dünyaya gelme artık an meselesi. Susadığımı ayetten kattı. O anda diyor çok susadığım diyor. Susamış. Susuyor böyle. Susa bir cam dolu şerbeti. Bir kaseyle, beyaz bir kaseyle böyle ona huru kızları cehennemden getiren bir su verirler.

Sabah tepesinde peygamberi davet etti bu şekilde onlara böylece. Orada peygamberle karşı geldi. Eline taş aldı. Peygamber bunları dinlendi aydınca Allah bir Celle Celaluhu böyle dedi. Yeri yaratan Mevlam böyle. Yani bir insan gerçekten biraz böyle aklı mantığı düşünse şu evren ikiye bölünemez muhtemelen böyle. İkiye bölünemez muhtemelen böyle. Mesela yerin göğün Rabbi başka olsa haşa ne olur böyle? Gökteki Rabb ne yapar değil mi? Alır güneşi başka yere götürür. Dünya bitti. Ya bitti muhtemelen de. Oradakilere ses çıkarmadılar. Ne yaptı Ebu Leheb? İlahi Hazreti Abdan'a sen bunun için buraya çağırdın. Taş aldı, atma kalktım sen böyle. O zaman işte Tevbe suresi geldi. Mevlam buyurdu Ebu Leheb. Ona bunu böyle. Kendisine buyurdu. Tabi bu geberdi muhtemelenler böyle. İman etmedi peygamberimize. Amcası oldu iman etmedi. Hatta düşmanlık yaptı peygamberimize. Yetim yeğenine düşmanlık yaptı muhtemelenler. Aleyhine çalıştı devamlı böyle. Aleyhine bulundu, çalıştı. Tabi geberdi muhtemelenler. Gebermezse bir hastalık o zamanlar adı adeşe derler böyle. Yani ceraltı, kokulu böyle geçici bir hastalık böyle Mekke'de böyle. Halbuki korkarlarmış böyle. Bu hastalığa yakalanınca kimseler girmedi, çocuklara bile. Böyle. Yani girmediler. Bunu kapattılar bir mahzene. Camdan ekmek atıyorlar, su atıyorlar böyle. Bak öldü ölmedi mi? Gibi korkular muhtemelen. Geberdi. 3 gün kaldığı cenaze. Korkma başladı. Demek ki sıcak. Babası rahatsız oldular böyle. Tuttular 4 tane zenci vardı orada çalışmaya gelmişler parayla. Onlarla götürdüler bunu mezarlık bir çukura. Çukur kazmışlar. Çukurun üzerine koydular. Çukura atıp kazık ittiler böyle babalarını attılar mezara. Dokunamadılar böyle böyle. Öyle geberdi bu dönemler. Geberdikten sonra birkaç gün sonra bu rüyada görüyorlar. Biraz da Abbas, Ramazan'da böyle. Kardeşi oluyor Ebu Leheb'in. O Müslüman tabii böyle. O görüyor. Ya başa da görüyorlar rüyalarında. Bakıyorlar ki Ebu Leheb mezarda yanıyor ama. Alevde. Leheb ateşi alevi. Geliyor. Seyahat-ı Nâr'ın zaten Leheb. Seyahat-ı Nâr'ın ateş. O atılacak. Bir ateş ki zatelep, alevli ateş. Böyle. Aynı Kur'an'da geldiği gibi mezarında daha cehenneme girmeden daha böyle berza aleminde berza ateşiyle yanıyor alev. Her tarafında böyle. Her tarafı yanıyor böyle. Ah diye bağırıyor böyle. Ah dayanamıyor böyle. Böyle. Pigar diyor bu şekilde böylece. Ferhat diyor bu şekilde. Bunu hesaba soruyor. Kardeşim ne oldu bu? Ne bu azap? Sorma diyor. Yeğenim Muhammed'ime inansaydım diyor, bunu çekmezdim böyle diyor. Şimdi bu berzah alemi diyor diyor. Cehennem bundan daha beter olacak bile diyor. Orada yanacağım diyor. Yanacağım ama diyor, artık elim şey gelmiyor böyle. Yanacağım böyle. Peki hiç bu ateşin durmuyor musun sen böyle? Devamlı yanıyor mu devamlı? Yakıyor musun devamlı? Hafta bir gün diyor, pazartesi günleri sabahtan diyor, ateşin bir duruluyor böyle. Çekiliyor alevler. Bir hafif serinliyor böyle. Bir de diyor, parmağımdan diyor, su çıkıyor diyor. Küçük parmağımdan. Soğuk çıkıyor böyle. Onu emmiyorum böyle diyor. Oh bir kere rahatlıyorum böyle diyor. Peki ne de acaba böyle oluyor böyle diyor. Anlıkta durum var tabii böyle. Bir parası sabahıydı. Cariyem yani köle kadın Süveybe bana koşarak müjdeye geldi. Ya efendim ya seyidim. İşte yeğenin doğdu dedi. O zaman sevindim için diyor. O peygamberin doğumuna sevindim için diyor. Ateşim orada serinliyor. Ona gidip süt ver dedim diyor. O süt su oldu bana geliyor bundan böyle. Yani peygamberimizin sevmeni bile muhtemelen böyle. Bakın bu kadar boş değil ve sevmeni de böyle. Bak peygamberimizle bağlantı kurmak muhteremler. Yarın mahşer gününde yani peygamberlerin bile çoğu korkacaklar burada bak yani. Yani mahşer kolay değil bu dönemde. Mahşere böyle bak. Yani peygamberler, yer zaman gelecek peygamberler bile nefsi nefsi olacak muhtemelen böyle. Korkunç gün muhtemelen böyle. İzdiham, kalabalık, ayak ayak üzerine böyle. Ayak ayak böyle. Başı yalın ayak muhtemelen de. İnsan birini yakıyor terleri muhtemelen de. Kara ter akıyor böyle. Beyin kanıyor. Ayaktan, tabandan yanıyor. Yani böyle. Muazzam kalabalık. Cehennem ortaya getirilmiş adını saçıyor. Nefsi nefsi muhtemelen de. Kimseyi görmüyor böyle. Çılgın insanlar böyle böyle. Şu insanlar gelecekler Adem Aleyhisselam'a. Ya Adem, sen bizim babamızsın. İlk insansın, ilk peygambersin. Bak ne geldi başımıza. Bak başıma ne geldi. Ne oldu bize şefaat eyle, bize yardım eyle. Ah çekim be. Ah yorulun be. Rabbim beni cennetine koydu. Dünyayı yarattı. Bütün cenneti bana Rabbim helal kıldı böyle. Yani bir ağaç var yasaklanmış. Ben bunu ona yaklaşma. Biraz takrabı. Hadis-i şerifte. Şu yaklaşma böyle. Rabbim bana onu yaklaşma dediği halde Allah isyan ettim böyle diye. İlahimle çiğnedim. Havale beraberdi ondan yedim diyor böyle böyle. Gerçi yani tevbe etti ama yine korku muhteremler. Allah onun için bana soracak burada şimdi. Ya Adem ben seni cennetime koyamadım mı? Sana cennet yetmedi mi cennet nimetleri? Niye onu yedin? Soracak beni. Ne cevap veriyorum böyle? Nefsi nefsi korkuyor böyle. Ne yapalım? Nuh'a gidin bakalım böyle. Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ne Nuh Aleyhisselam muhteremler? Ben diyor 950 sene ümmetimi uğraştım imana getirin davet etmeye. En son artık bunaldım, daraldım, sıkıldım, patladım artık. Dayanamadım bunlara böyle diye. Allah duvet ve döktüm ben de. Ya Rabbi bunları batır dedim Allah böyle, böyle diye. Battı onlar diyor. Ya. Ama şimdi bunun hesabı yine bana böyle, böyle diye böyle. Bu hayvan da öldü o zaman böyle. Böyle. İbrahim'e de işte peygamber gele gele bu seyir. En sonunda Musa İsa derken böyle sadece peygamberimize gelecek. Peygamberimize gelecek böyle. Peygamberimize gelecek. Peygamber diyecekler artık ya Muhammed ne yapalım? Durum bu şekilde böyle bak. Korkuyoruz böyle. Peygamber herkesin hepsi derdinde böyle. Korkuyorlar bu şekilde. Ne yapalım? Ben önce arşın altına geçeyim peygamber. Yani böyle. Secdeye kapanacak. Kapanacak bu türenler. Başlık Allah yalvarmaya. Rabbim ne olur yakma mümin insanları. Ümmetim yakma müminlere böyle. Yalvaracak. Cevap yok. Ya Rabbi benim çok sevdiğim bir arkamdan kalan bir kızım Fatıma'm vardı. Onu çok severdim. Kızım Fatıma ümmetime kurban olsun. Yak onu, ümmeti yakma ama. Ona dayanamam. Yine cevap muhtemelen böyle. Ya Rabbi benim iki torunum vardı arkana kalan benim. Hasan Hüseyin'im vardı böyle. Ondan da kurban, ümmetime kurban olsun. Ümmeti yakma. Böyle. Ya Muhammed başına kalan secdeden böyle. İste bakalım. Mevlam buyurdu ne? Kötüki feterada. Veret yurtu iki Rabbüke Fetarda bak. Böyle sevfe. İleride dünyada burada. Ve dostum böyle. Rabbim sana verecek. O kadar verecek ki Rabbim sana Fetarda. Rabbim sana böyle şey. Onun için böyle. Burası İslam ümmetine bakalım muhtemelen böyle. Orada şebaat Peygamberimize muhtemelen böyle böyle. Yani orada kendimi kurtarmak çok zor muhtemelenler. Vallahi çok çok çok zor muhtemelen böyle. Çok mahşere batırır böyle. Hayatın her saniyesinden böyle elekini de başlıyor böyle sorgu batırırlar. Bir namaz kazaya mı kaldı? Kıldık ama nasıl kıldık acaba değil mi? Acaba kabul oldu mu? Gittim oraya batırır böyle. Gafet emin namazı kıldık acaba? Aklı bir de, kafa bir de, göz başka yerden mi batırır böyle? Acele mi kıldık namazı böyle? Var mı tadı elekini böyle batırırlar? Gözümüzü haramdan koruduk mu? Dilimizi yağından koruduk mu batırırlar? Helal yok mu yedik mi? Böyle böyle. Yani mahşere çok, vallahi çok, çok, çok zor mudur mahşere? Çok zor mudur böyle? Mahkeme-i Kübra, son bir mahkeme, onun temizi yok muhtemelen. Temizi yok böyle böyle. Rabbim her şeyi görüyor bile, bile muhtemelen böyle böylece. Mevlam Peygamberimize verecek izin hakkını verecek muhtemelen bu şekilde. Şevval hakkını verecek bu şekilde. İnşallah Peygamberimizi sevelim muhtemelen Aleyhisselatü Peygamber böyle. Onu analım. Ona çok sabah şey gidelim. Sabah-ı Şerife muhtemelen ben. Sabah-ı Şerife gidelim ben. Böyle. Getirelim, çok getirelim böylece. Hasan Basri Hazretleri buyuruyor ki Hasan Basri Hazretleri böyle. Bir gün diye Kabe'yi tavaf edeyim diyor. Hac dışında. Baktım bir genç diyor, Kabe tavaf ederken diyor, Safa Merve'de nerede olsa diyor, başta okumuyor, hep diye peygamber sıra başına getiriyor peygamber. Hep sıra başına getiriyor böyle böyle diyor. Bir gün diyor, gittim yanına dedim ki diyor, ya Şahap, ey genç, bak burada ibadet değişik çeşit de böyle. Safa var, Merve var, Kabe var, tavaf var, şunlar bunlar o bu şekilde böylece. Burada ibadetler çeşitli böylece. Sana bakıyorum diye hep diye sahabe şey getiriyorsun böyle. Başka okuyorsun burada böyle diye. Neden böyle yapıyorsun böyle diyor. Şöyle bir muhteremler. Benim bir babam vardı. Annem ölmüştü önceden böyle. Benim bir babam vardı diyor. Babam beni bayağı iyi bir ama diyor. Bir gece babam da aniden öldü babam diyor. Öldü diyor. Tabii babam diyor. Severdim, üzüldüm. Ama ya baktım babama diyor, babamın yüzü diyor, domuz gibi oldu babamın yüzü, karardı babamın yüzü böyle, böyle diyor. Bir domuz gibi oldu böyle. Karardı babamın yüzü. Allah Allah. Acaba bu ne günah vardı böyle? Bir de insan utanıyormuş yine diyor. Yani bunu yıkamaya gelen kişi bunu görecek, yüzünü görecekler. Utanıyorum bundan böyle diyor. Ağlama başladım diyor. Ayak uykuya dalmışım diye gece. Baktım diyor, bir nurani bir zat geldi. Peygamber geldi burada böyle. Nuru böyle böyle. Nur her taraf böyle diyor. O geldi diyor. Örtmüştü babamın, örtmüş yönünü böyle babam diye. Örtüyü kaldırdı. Baba eyle diye, peygamber sıvadı diye başını babamı verdi. Babanın yüzü diyor, insan yüzü oldu. Nurlandı, güzel bir hale geldi. Dedi ki bana diyor, babam bana çok sarpaşa getirirdi. Getirirdi. Çok sarpaşa getirirdi bana. Bir melek haber verdi bana. Öldüğünü. Haber verdi diyor. Durum anlattı bana diyor. Onun için böyle geldi muhtemelen bana. Bak şefaate geliyor muhtemelen bana. Yine Gazze'de Gazze'de yani neyle? Gazze'de Afganistan'da yani Gazze şehri muhtemelen bir salih kişi, Allah'ın bir sevgili kulu ama çok mu çok fakir mi? Boşlanmış. Çok şey aç evde. Bunun ekmek alma, buğday alma, arpanın parası yok böyle. Bırak katı şunu bunlara böyle. Boşlanmış. 300 dirhem boşlanmış böyle. Ödeyemiyor böyle böyle. Yani ufak bir iş bulsa bile o günkü ancak az bir avuç buğday alıyor evine götürüyor bu kadar. Ödeyemiyor. Çok üzülüyor böyle. Çok üzülüyor. Bir gece rüyasında peygamber girer sanırım ben. Peygamber rüyasına geliyor. Niye sen üzülürsün bu kadar? Sen çok ben seni mahzun görüyorum ben seni. Ne dedin var senin? Ben biliyorum tamam derler. Niye üzülüyorsun bu kadar? Ağlıyor. Ya Resulallah. 300 dirhem borcum var falan kişiye. 300 dirhem borcum var. Bunu ödeyemeyim bunu. Okul uğraşıyorum, ödeyemiyorum bunu, ödeyemiyorum bunu arkadaşlar böyle. Bunun için üzülüyorum bu şekilde. Peygamber sana para vermiyor tabii, yok yana para ruh aleminde. Peygamber buyuruyor, sen diyor sabahtan diyor, Gazze'nin Mahmud'a git diyor, Gazze'nin Mahmud'a. Devletin başkanı orada, Gazze'de. Sen diyor Gazze'nin Mahmud'a git diyor, ona diyor benim selamımı söyle, ona benim selamımı söyle, o senin borcunu ödesin diyor. Böyle. Şimdi duruyor. Ama ya Resulallah inanmaz ki bana diyor. Yalan söylüyorsun de bana diyor. İnanmaz mı ya Resulallah bana diyor. İnanmaz ama. Peygamber gülümse diyor ki ona söyle diyor. Gazeteme her yatarken diyor. Oturup yatıp özenir diyor. Bana diyor üç defa sahabe şey okuyor. Her akşam böyle diyor. Yavaş ya böyle. Uzun okuyor sahabe şey okuyor böyle. Üç defa okuyor sahabe şey böyle diyor. Her akşam bunu okuyor. Yani dün gece diyor yine okuyucu niyeti vardı ama uykusu galebe çaldı, uykuya daldı, okuyamadı dün akşam böyle diye. Ona sen bunu söyle, o sana yardım ederdi böyle. Bu demek sabahtan kalkıyor, Gazi Mahmud saraya gidiyor. Tabii kapıcılar, nöbetçilerdeyken bu şekilde. İle görüşmem lazım böyle böyle. Derdim var böyle böyle diye. İzin veriyorlar, giriyor. Oturmuş tahtında Gazi Mahmud böyle. Tabii selam veriyor. Ne var diyor. Peygamber sana selam götürürüm diyor Peygamber sana. Peygamber sana selam söyledi böyle. Peki diyor, tabii bir duygulanıyor. Peki sonra ne oldu diyor. Benim diyor şu kadar borcum var diyor. Benim borcumu senin ödemeni söyledi Peygamber diyor böyle diyor. Onun için geldim. Kalmış yapmıyor. Ah, bilsem ki Resulullah ben seni bana gönderdi. Yani Gazze Mahmud dedi o Resulullah, Peygamber benim adımı aldı. Seni bana gönderdi. Bilsem, yani gerçek söyleyebilirsem canım feda diyor ama diyor. Acaba doğru mu söylüyorsun Ahmet? Evet diyor. Ben de Peygamber dedim böyle böyle. Sen her gece diyor, oturun yatağın diyor. Üç sahabı okuyun, uzun sahabı okuyun böyle. Okuyun böyle. Ya okuyun böyle böyle diye. Dün gece diyor, okumak istemişti, tam başlayacakmışsın diyor. Uykuya dalmayı okuyamamışsın diyor böyle diyor. Tamam diyor. Tamam. Çağırıyor onu şeyin muhtemelenler. Ve parasına bakanım, şeyin bakanım. Onun gibi böyle. 300 dirhem borcu. 300 dirhem de buna harçlık. Daha ne sıkıntı bana geldi muhtemelen böyle. Bunlar dünyada bile peşin olunanlar mı? Peygamber sevgisi mi? Peygamber böyle. Bu için namazdan sünnetleri muhtemelen. Namaz sünnetleri böyle. Yani günümüzde sünnete günsel efendim bu sünnet bu farz değil ya. Ama Resulullah mı? Peygamber mi koymuş muhtemelen? Namazın sünnetleri muhtemelen böyle. Mesela namazın sonra tesbihat mı bak. 30 Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Ama bunların hakkını vermek gerekiyor bunlara ama böyle. Yani her bir tesbihat bir tohum muhtemelen. Sübhanallah, elhamdülillah, biraz tohum bundan muhtemelen. Yer atıyor bunlara böyle. Eğer tohum, bir tohum rastgele atılsın yere bitmez ki, çıkmaz muhtemelen böyle. Ne gördün böyle? Yer açılıyor muhtemelen, güzel yerleştirilir. Üzü örtülür, sonunda muhtemelen böyle. Biz ne yapıyoruz? Sübhanallah, Allah'a ver, tamam. Olmaz muhtemelen. Tohum tutmuyor mu? Tuttu da onlar. Tutmaz. Ne lazım? Sübhanallah. Sübhanallah. Bak böyle. Elhamdülillah. Kimine diyor? Elhamdülillah. Olmam bak. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Bunun gibi namazdan mesela, sübhan okuma sünneti mi böyle? Ama tanrı böyle. Etiyat okunuyor, sarhoş okunuyor, bunlar okunuyor, Rabbine atına okunuyor, bunlar böylece. Hep bunları yavaş yavaş yapmak gerekiyor muhteremler. Abdülübüzü almak gerekiyor. Elden geldiği kadar camilere, sohbetlere, mali bir yere gitmek gerekiyor bunlara. Tam böyle. Yemek yerken bile, yemek usulü var. Besmeyle başlamak, sağ ile yemek, önünde yemek, yemeğe bir mana vermemek yemeğe, kötülememek yemeğe muhtemelen be. Yemek böyle. Tam doyamadan kalkmak sohbadan muhtemelen böyle. Sonunda elhamdülillah, Allah'a şükretmek muhtemelen böyle. Tefekkür arasında böylece. Onu yaratan Rabbim muhtemelen böyle. Su içerken böyle, sahil içeri böyle, oturup içmek gerekiyor suyu böyle. Üç su içmek, böyle. Yani bir de içmek, bu zararlı böyle. Tıbben zararlı muhtemelen böyle. Peygamber su içerdim muhtemelen peygamberi. Bismillahirrahmanirrahim, ayırdı elhamdülillah böyle. Bismillahirrahmanirrahim, bak tutmuyor bunu ne? Nefes gitmesin nefesi. Şimdi kavramda zehirli gaz değil mi? Bak peygamber muhtemelen böyle. Peygamber aldı mı su içerdim muhtemelen. Alırdı böyle kaseyi yana, o zaman kase vardı böyle, bir defa içiyor, duruyor, tekrar aldı içiyor, tekrar alıyor muhtemelen böyle. Yemeği üflemek de mekruh yemeği üflemek mesela muhtemelen, üflemek böyle. Sıcak yemek de mekruh muhtemelen böyle. Üflemek mekruh böyle. Şimdi çok kadın ne yapıyor, mama yapıyor muhtemelen, mesela bir çöre bir şey yapıyor, üflüyor böyle. Bu zararlı muhtemelenler, kavun dostluk içiyor, zehirli gaz çıkıyor muhtemelen, bakma sen bunlar, yanımda böyle şey. Rabbim nasip etse hepimize muhterem inşallah böyle. Gönül uyanması muhteremde. Gönül var ya muhteremde. Uyanmazsa boş muhteremde böyle. Boş muhteremde. Kalıp iş yaramıyor. Hiçbir yaramı kalk muhteremde. Bu akciğerle, karaciğerle, bebekler, şunu et, kim yunları, hiçbir şey yaramı bunlar muhteremde. Çürüyor bunlar muhteremde böyle. Gönül, ölümsüz gönül muhteremde. Uyandı mı gönül, İnsan hakkı arar muhtemelen böyle. İnsan namazdan zevk alır, namazdan feyiz alır böyle. İslam'dan insan zevk alır böyle. İnsan dine sahip çıkar, İslam'a çalışır, Allah için insanları hakkı davet eder. Kendini bu yola verir böylece. Bu peygamber mesleği muhtemelen böyle. Peygamberimizin en önemli görevi, insan Allah'a davet etmez. Allah'a davet etmez. Peygamber muhtemelen böyle. O kızın çöllerden muhtemelen bir yer böyle. Yarı açıları tok, deve üzerinden muhtemelen böyle böyle. Mekke'de müşrikler çıldırdı, 15'in müşrikler böyle. Kızın diri diri gömen canavarlar muhtemelen böyle. Onları davet etmek muhtemelen böyle, böyle, böyle, böyle. Yani Peygamberimiz iki açlığını doyurdu, karnını doyuramadı böyle. Kuru hap ekmeğine bakmadı. Doyuramadı böyle. Kana kana su içemedi Peygamber böyle. Böyle. Doyasıya uyku uyuyamadı muhtemelen böyle, uyuyamadı böyle. Ümmetim diye yandı muhtemelen böyle. İnsan kurtarmaya çalıştı Peygamber'e böyle, böyle. Bir gün Peygamber'in yanında biri, tabi o da sahibi ama. Birisine kızıyor, Allah sana lanet etsin diye böyle. Evet, duyuyor bunu böyle. Birisine kızmış, Allah sana lanet etsin. Evet, dur, ne yapıyorsun? Tut ağzını, tut, dur, ne yapıyorsun böyle? Ne oluyor aşkına Allah? O bir ümmetim ve ben onu kurtarmaya çalışıyorum. Sen onu ne atıyorsun böylece bak. Bakma böyle. Ya ben onu kurtarmaya çalışıyorum. Ya muhtemelen ya. Peygamberimizin böyle kurtarıcı mı peygamber böyle böyle. Ne kadar günahkar olursak bizi, o bizi atmıyor muhtemelen böyle. Atmıyor peygamber muhtemelen böyle. Bir Hindistan'ı bir alemde söylemiştim. Mekke'ye bir kere anlatmıştım muhtemelen böyle. Dedi ki, bir dedi, sarhoş diye alkolik dedi böyle. İçmiş. Yürüyemiyor artık. Dengeye bozulmuş. Sağız yap oluyor. Derken diye yere düşüyor. Kusuyor. Burnu akıyor. Üstü toz toprak çamur oluyor böylece. Pis kokuyor. Kokuyor bu şekilde böyle. Ona göre ne yapardı böyle? Bırak şunu be. Alkolün biri pis mi verdi böyle. Ağzını kapa burnunu diyor. Gider başı böyle böyle. Ama diyor onun annesi sağ olsa diye bakma diyor. Annesi sağ, anne ne yapıyor diyor. Annesi böyle, ay yavrum dedim böyle. Onu komutu eve götürür diyor mu zaten böyle. Onun üstünü başını değiştirir, onu banyoya sonra yıkarım bu şekilde, ona bakarım böyle işte. İşte peygamber bu diyor muhtemelen böyle böyle. Düşeğine ayak vurma, tek vurma, düşürmemek böyle. Ayak kaldırmak muhtemelen böyle. İslam'a hizmet muhtemelen, dine muhtemelen böyle. Bilhassa günümüzde bu küfür işte muhtemelen böyle, zulüm işte muhtemelen böyle. Fıskı fücur böyle, alma gidiyor muhtemelen böyle, isyan böyle. Unutanlar böyle. Dünyayı hayatına hayat zannederim de, aldanlar dünyaya da böylece. O da ölecek ama, o da gidecek kefen ama unutuyor onları muhtemelen böyle, böyle. Böylece çok çalışmak lazım böyle, çok çalışmak lazım muhtemelen böyle. Çok çalışalım muhtemelen, el bilek böyle böyle. Elimizden geldiği kadar böylece. İnsanı kurtarmaya çalışalım muhtemelen böyle. İslam yaşamaya çalışalım böyle diyeyim. Ve namazdan da zevk almaya çalışalım muhtemelen. Zevksiz namaz da olmaz muhtemelen böyle. Tatsız namaz pek zor muhtemelen böyle. Bu ne gerekiyor? Okurken yavaş yavaş mı böyle? Yavaş mı böyle? İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakîm. İnsanların üzerine zannediyorum. Ben çok okuyorum böyle. Olmaz. O muhtemelen böyle. O muhtemelen böyle. Hadi cemaatimiz. Hepin Allah'a olsun inşallah. O beni ne dinledim burada böyle. Yoruldunuz otururken ayakınızı ağrıttı. Biliyorum burada bu şekilde böyle. Hakkı da inşallah. Arzun hepinizden inşallah böylece. Rabbim inşallah Peygamber'in bu gece hürmetine muhtemelen. İnşallah Rabbim durulmasın gönüllerimiz muhtemelen böyle. Gönüller muhtemelen böyle. Uyansın gönüllerimiz uykusundan muhtemelen böyle böyle. Allah'ın şeyi kullanım inşallah muhtemelen böyle böylece. İslam'a çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.